«Що тепер робити?» – пошепки спитав Данило батька, щоб ніхто не чув. «Вісі мастити!» – крикнув, що є сили отаман, аж у вухах Данилових залящало. «Чого ви так кричите? Я ж не глухий!» – образився. «Та я ж не тільки тобі кажу», – усміхнувся отаман. «Бач, наскільки сажнів чумацька валка розтяглася». «А, пішов до мажі, почав діставати важницю». Мажі батової Павла Павла мастили гуртом, бо він випасав волів. За це вже потурбувався отаман. Отець Танасій довго войдався, щоб підняти важницю і воза, та не вилущити вісь з колеса, але без звички цього зробити йому не вдавалося. Скинув рясу. Матвій рослий за обіцяну зайву кварту горілки, отець Танасій доста набрав гемонського зілля, допоміг. «Ший!» – скомандував отаман. «Павле, жени сюди худобу!» «Що шити?» – знову здивувався Данило. «Це не тобі», – відповів батько, – «волам!» «Ший, ший!» – підганяв Павло. Воли бувалі в бувальцях, легко познаходили свої мажі, вийшли наперед їх і полягали біля ярем. Іншим, незвичним до слова «ший», допомагали, голосно викрикуючи це слово у самі вуха, щоб чіпкіше лягло на пам'ять. «Амінь!» – вигукнув отець Танасій, домучивши нарешті мастити четверту вісь, яку йому залишив Матвій, щоб сам знав надалі цієї науки. «Запрягай!» – глянув на заграву отаман. Незабаром мало сходити сонце. «Батьку, благослови!» Дід Петро, притискаючи однією рукою до грудей миску і свяченою водою, почав окроплювати воли, вози і чумаків. «Густіше кропи, раб Божий Петро, сухий зовсім!» – загув Піп. «Перший раз їду!» Потім дід узяв сокиру, зайшов наперед усієї валки, розмахнувся і кинув на дорогу так, щоб усі мажі могли проїхати і колесами не зачепити. «Я купала сокира!» – гукнув Момот. «До схід сонця! Слава Богу!» – перехрестився. «Слава Всевишньому!» – хрестилися і інші. Дід Петро підійшов до сокири, поклав на хрест долото. Всі семеро чумаків попадали з лівого боку валки на коліна і ревно почали молитися до сходу сонця та поклони бити. «Господи, пострічай в добрий час!» Дід стояв на обочині шляху навпроти сокири і долота, складених навхрест, тримаючи миску із свяченою водою і кропило. Тричі вдаривши поклони, чумаки повставали коло маж, побрали батоги. На обрії завиднівся краєчок сонця. «Рушай!» – не заварився отаман. Родичі кинулися до чумаків, валка рушила. Дід Петро ще раз окропив її свяченою водою. «З Богом!» Одірвав Ясько Ївгу від грудей, ледве не поточилася. Ридала та приказувала, сльози струмком лилися по її змарнілих щоках, за нею стояло четверо босоногих дітей, усі хлопчики. Лупили очима, не розуміли, чого мати плаче, коли батько такий веселий. Дивилися діти на батька та посміхалися, на матір хнюпилися. «Плачте, діти!» – нагримала на них Ївга. «Татко ж ваш їде!» – і заголосила сама. «Ой, чи ж скоро тебе дожидати та виглядати, та якою ж дорогою ти приб'єшся до двора мого, ранньою чи вечірньою, денною чи опівнічною?» Діти, бачачи, як мати ридає, заревли на різні голоси й собі. Ясько хотів було втішити дітей, бо не терпів від жалю дитячого плачу. Та почувши голосний окрик отамана, тільки махнув рукою, а в самого губи скривилися на плач, побіг. Марія приказувала й собі, ридаючи, «Ой, чи діждешся, чи застанеш мене, Матвієчку, живою, чи побачиш дитиночку свою?» Заголосила баба Христя, плакала Секлета, схлипувала Ганка, витирав сльози Кузьма, вложилися очі й в діда Петра. Отець Танасій перехрестив пучками свою дружину, поцілував дочку, повернувся і побіг за валкою. «Яську!» – гукала Ївга. «А як же я 50 копійок в Аврама виправлю? Ой, пропали ж мої грошики!» Діти, що були, заспокоїлися, знову заголосили, щоб мати не нагадувала. Павла Павла ніхто не проводжав. Йому стало сумно, Та от він усміхнувся, відхилився від валки, підбіг до Євги і крикнув на вухо. «Я люблю тебе, Євзюню! Як повернуся, то на гульбище підемо, потанцюємо, жди!» «Що? Що ти сказав, шибенику?» – закричала голосно. Діти заревли ще голосніше. «Перестаньте, кляті!» Малі розбіглися, почали грати в гусей. «Вовк за горою!» – кричало найгорлатіше. «Вовк, який вовк?» – схаменулися проводжаючі. Одвели очі од валки, видивлялися в напрямку села. «Ніякого вовка!» Важко нагнувся дід Петро за долотом і сокирою. «Це діти в гусей грають! Ходімо додому!» Валки вже не було видно. Вона заїхала за гору, чулося тільки ржання нечипорового коня, прив'язаного біля Данилової мажі, та журбою загнічену чумацьку пісню. Пішов чумак у дорогу, помолившися Богу. Ой, пошли, Боже, тому чумакові та щасливу дорогу. А невзабарі бранопільським гостинцем промчав екіпаж. У кучера розвівався від вітру сивий оселедець і довгі вуса. Коні, як змії, ремінні віжки репіли, канчук не лінився в Олелькових руках. Позад кучера стояла дівчина, тримаючись за плечі казкового кучера. Чий то вус, то оселедець час від часу лоскотали дівочі губи, а вона лише стріпувала головою і неначе виполоскана осінніми дощами рілля, сніп чорного волосся, пружно рвучись під тонкої шовкової хустини, потопав у хмарі пилюки, збитої швидкими колесами. Вимчали на белебень за село. Лелька натяг віжки, коні стали цапа. «Поїхали вже. Вертай назад», – гірко сказала дівчина і впала на сидіння. Люди бачили, як промчала карета, стояли, ніби знали, що вона верне назад, і дождалися. Але дівчини в кареті не було, вони її не помітили. І жах охопив людей, і біль запанував у серці Степанидиному. Ледве випросила цю колісницю у Віри Дараган, а Данила так і не побачила. «Боже мій, Боже мій!» Не знала Степанида, поспішаючи поблагословити чумака в дорогу, що валка далеко від села не од'їде, а зупиниться за 3-5 верст пустити воли на пашу, заночує. Коли б знала, поїхала б далі навздогін. Не пізно це зробити і ввечері, і вночі, бо вони вирушать аж завтра до схід сонця, в перший день тижня, в понеділок. Не знала. Валка зупинилася у видолинку, де шумить під лагідним вітерцем соковита отава, а обіч петляє зміїстою стрічкою вузенький прохолодний струмок. «Стій!» – неголосно вигукнув отаман. «Випрягай воли!» Зашароділи по волових шиях ярма, застукали занози. «От що, братці!» – звернувся до невеликого свого товариства отаман. «Волів ми будемо доглядати по черзі. Вартувати біля возів по черзі. А от кухаря треба обрати на всю дорогу туди і назад». «Данила!» – гукнув Ясько. «Тю на тебе! Який з мене кухар! Високо йому нагинатися, не підійде!» – підтримав парубка Павло Павило. «Отця Танасія!» «Що?» – вибалушився священник з величезним залізним хрестом на грудях. «Кухарем, отче, будете?» – серйозно спитав Момот. «Чадо нерозумне! Ну який з мене кухар? Одрікаюсь! Хто це на мене перстову казав?» «Павло, Павло, грішник єси, єретик! Ану підступи сюди, щоб я гріх тобі відпустив!» Павло вагався. «Підходь, підходь, не бійся!» Отець Танасій зняв хреста, малював у повітрі перед Павловим носом Господнє знамення, казав: «Аз тобі прощаю на перший раз, вівця Господня». Павло стояв спокійно, морщачи, як по столи, очі. Та зненацька отець Танасій, на здивування Павлове, луснув нечистивця по лобі і зареготав. Павло відскочив за спину Момота і майже біля самого його вуха крикнув, наче глухому: «Момота!» Нещасний чоловік шарахнувся в бік, розгнівався: «Не чипоре, і нащо ти цього чортоплута взяв з собою? Та я зроду нічого не зварив». «Не я взяв, а ти», – серйозно сказав отаман. «Отже, хлопці, пожартували й досить. Кухарем раджу призначити Матвія Рослого». «Вірно», – подав голос Ясько. «Цьому й присідать не треба біля тагана». Матвій не ображався. Кухарем його призначають часто. Святий Отче, а що це за очіпок у вас на голові? Невже шапку забули? Зрадів Павло, що знайшов привід досадити попові за набиту на лобі шишку. Доведеться назад вертатися. Перевіряйте, браття, чи все взяли, бо може і справді комусь доведеться в село збігати. Данило, настругавши трісок, води казан приніс. Ясько розпалював вогонь, повело пішов помогти своєму хазяїну Момоту на загад отамана підігнати волів ближче. Матвій місив тісто на галушки, кожний шпортався біля своїх паровиць, прикидаючи, а чи не забув чогось. «От чорт, шпичку забув!» – скрушно картав себе Ясько. «Чим же я галушки їстиму?» «Не забув, а жінці зоставив, щоб не скучала без тебе!» Усі зареготали. Входив у роль і Данило. «Сходи, Ївга тобі другу наструже!» «У кого є запасна шпичка?» – гукнув з досадою Ясько. «Єсть, Яську, не горюй!» – заспокоїв чоловіка Нечипір. «А більше нічого не забув?» «Здається, ні. Опроче, все на місці!» «І я нічого не забув!» – загув Піп, підходячи до гурту без ряси і в сивій височенній шапці. «А гриву, паночче, доведеться вам уночі тупою косою обрізати!» «Це Павло! Я тебе обріжу, богохульнику!» Все це були жарти. Ніхто ні на кого не ображався. Данило стояв біля мажі, взявшись у боки, і пісною натрушував на чумацькі вуха журбу. Пісня була всім відома, підтягли. «Ой, загули чорні галенята, та у темному лузі, болить-болить моя головонька, ще й серденько у притузі». Павло повело, змочивши правицю в коломазі, підкрадався до отця Танасія, щоб вичумазити його білу сорочку і тим самим висвятити на справжнього чумака. Та спалахнула пісня, і чумак витер правицю об траву, став серйозним, безтурботність в очах погасла, підійшов до Данила, підтримав його. Голос у Павла був сильний і красивий.